Üdvözít a Fókusz csoport, ismét elmerülünk az interneten, Ben, mindegy. Általában YouTube videókra reagálunk, de amúgy, hogyha van olyan téma, ami még akkor is a celeb meg bulvárhírnek tűnik, ha van valami érdekes aspektus, amit meg lehet ragadni, amiről lehet beszélni, akkor ezt elővesszük. Azt láttam, hogy a Tibi atya balhézik a Csutival és Kulcsár Edinával. Kit érdekel? De amúgy az egész felvet egy érdekes kérdést, amit tőlük függetlenül is érdemes megbeszélni. Tibi atya, nem mondom, hogy nagyon kedvelem. Szerintem a internet a egyik legsötétebb, legbűzösebb pecegödre a Tibi atya. Tibi atya néha ír blogbejegyzéseket. Két ilyen Nine Gagről lefordított mém között. De mindegy, nem az a lényeg, hogy hova és hogy ki által kerül fel, hanem hogy mit mond. Úgyhogy nézzük meg, mi ez a balhé, és mit lehet leszűrni. Egyelőre előzetesen azt tudom mondani, hogy se a Tibi atya pártját nem fogom fogni, se a Csuti, vagy Kulcsár Edinének pártját. Ez olyan, mint hogyha a Fidesz és a DK között kéne választanom. Mind megy a balhé? A sztorin csak átfutunk. Mindenki olvassa el ezeket maga, linkelem a leírásba, hogy mik a sztorik. Nem az a lényege, de itt beleolvasok én is, hogy tudja, miről van szó. Szembe jött velem Csuti nevű média képződmény írása. Csutit én ismerem, mert a Teki állandóan a Csutin idegeskedik. Teki mindenhonnan letiltotta, nem tudom, hogy miért volt erre szükség, de ezek szerint szembe jött velem mindenhol. És itt a gyereke. Nézd, még itt is a gyereke van. Amúgy a Kulcsár Edinát azért követik, csak már szép? Vagy csinál a képeken kívül? Értem, de hogy mondjuk egy youtubert azért kezdek el követni, mert érdekes dolgokat mond. Ezért, mert szép, jó. És itt a Csuti, aki meg azért követnek, mert egy szép lánynak a férje, ugye? Ennyi. Jó. Hol van ez a klasszikus idézet? Nem van. Az én éves influencer árbevételem az megközelítőleg mondjuk ilyen 6 és 10 millió forint között van. Szerintem ezt nagyon el akarta mondani. Nagyon, nagyon várta, hogy elbüszkélkedessen valakinek. Nyilván dolgozik valamit a Csuti. Mint mindenki, de hogy ő olyan dolgot dolgozik, amiért egyébként ennyi embernek be kell követnie, vagy ez szerintem csak tényleg a Kulcsár Edina miatt futott be, aki meg amiatt futott be, hogy szép. Én amúgy egyszer forgattam a Kulcsár Edinával, és tök aranyos volt. Ennyi a közöm hozzájuk. Csuti írt egyet. Mélyebbre mennek a szálak, mint gondoltam. Én ezt nem fogom végigolvasni, ne haragudjatok. Csuti nevű influencer demonstratív önfelszopásba kezd. Amúgy viccesen fogalmaz a Tibi atya. Ezen jobban tudok nevetni, mint a szarmémeken, amit valószínűleg nem is ő csinál. Blabla. De hol a lényeg? Hol a balhé? Viccesen fogalmaz, ezt meg kell hagyni. Kulcsárék arra építenek ipart, hogy a kisbabájukat töltögetik fel Facebookra, amit rogyásig telebasznak szponzorált tartalommal. Mindenki olvassa végig ezt a cikket, nem fogom most itt felolvasni nektek. Korrekt, korrekt cikk. És aztán az történt talán, hogy feljelentették Kulcsár Edinájék Tibi atyát. Amúgy itt sok több lecke van, mint gondoltam, és melegem van amúgy. Tudom, hogy itthon nem szokás jó néven venni a kritikát. Bárki valami negatívat mond, az csak gyűlölködés lehet. De hogyha valaki felrak az internetre valamit nyilvánosan, onnan számolj azzal, hogy igenis kritika érhet. Igenis mondhatják, hogy szar, mondhatják, hogy jó. Meg kell tanulni. És főleg egy olyan ember számoljon, vagy olyan emberek, akik ebből élnek. Például nem szeretem azt különösen a Miskovics Marcit, pont tegnap belefutottunk, de nála láttam azt, hogy bármilyen negatív kritikát kap, tud rajta röhögni. És ezt kevés embernél láttam, hogy ilyen lazán tudják kezelni a negatív kritikát. Tényleg, nem muszáj nevetni rajta, de hát feljelenteni, nagyon mindegy. Itt kinek van igaza pontosan, azt majd eldönti mindenki magának. Nyilván, hogyha Kulcsár Edina rajongó vagy, meg Csuti rajongó, mert ki a faszom Csuti rajongó? Ez egy olyan erkölcsi dilemma, ami viszonylag új. És erről még nincs egy kialakult, kimondott, egységes vélemény, hogy mégis hogy kezeljük ezt a etikai dilemmát. A social media korában, a tele influencerekkel már, ahogy születnek a gyerekek, ez egy viszonylag új probléma, hogy na most akkor mi van a gyerekekkel? Ez egy olyan ingoványos talaj, ami még nem volt megbeszélve. És ez nem csak celebekről szól, hanem mindenkinek van már szinte Instagramja, meg Facebookra, meg ilyenek. Vagyis a legtöbb embernek. Ez mindenkit érint. Kicsiben vagy nagyban. Úgy gondoltam, hogy három részre különíthető ez a dolog. Van az egyik, akik azt mondják, hogy ez a gyerek jog eldönteni, hogy majd mikor akar mit csinálni az interneten, és ők nagyon figyelnek arra, hogy ne kerüljön ki sehova se a gyerek. Amit tiszteletbe kell tartani, ezzel nagyon mellé fogni szerintem nem lehet. Az a furcsa nekem, amikor annak ellenére kirakják a gyereket, csak kitakarják a képüket. Azt meg már minek? Akkor inkább ne rakj ki. Az már inkább nekem az, hogy hát látjátok, hogy én mennyire tiszteletbe tartom a gyerekem, és ezt akartam megmutatni ezzel a képen, mert amúgy mit akartam megmutatni, hogyha maga a gyerek képe ki van takarva? Mert nem a gyereket. Na jó, mindegy, ez egy érdekes. Persze lehet, hogy csak meg akartam mutatni, hogy a gyerekkel jól érzem magam, de a fejét azt kitakarom, de hétköznapi emberek rendes munkával, ott kicsit néha túl lihegésnek érzem, hogy már ki kell takarni a gyerek fejét. De mondjuk, ha már influencer vagy, már sokan követnek, akkor sokkal érthetőbb számomra, akkor kezd érthetővé válni ez az egész. Például Magyar Ósinak nem lehet látni a gyerekeit, vagy a hormonmentes Janka, ők tudjuk, hogy van, de nem mutatja őket következetesen. És ez korrekt. Aztán van a második szint, mutatod őket, de nem ők vannak központban. Nekem is nemrég született gyerekem ősszel, és én itt vagyok, így vagyok vele, hogy felkerültek rólunk, meg róla képek, de így mondjuk engem nem követ senki, főleg az ismerőseim, meg báran a hat lépés miatt, szóval ez nem szint, de ezt inkább mint magánember mondom, nem mint youtuber, hogy ez az arany középút, hogy mivel az életed része, és mondjuk az Instára az életedet rakod ki, akkor néha ott a gyerek. Nyilván ez is át szokott fordulni néhány ember, hogy onnantól csak a gyerekről lesz poszt, de hát ezt meg kikövetem, mert nem a gyereket követtem be amúgy. Szóval ez az arany középút, például ilyen van a Nánáséknál, szerintem, hogy ott nem a gyerekről szól a tartalom, de ők is mennek az utazásra, és akkor ők is láthatóak. Lehet mondani, hogy a gyerek döntése, de amúgy nem teljesen a gyerek döntése, mert 18 éves koráig azért nagyjából mindent a szülők döntenek el. Azt, hogy milyen suliba járjanak, mit tegyenek, hova mennek, mikor, mindent a felnőtt dönt el, hát ez is egy része. És igen, itt is lehet, hogy el lehet cseszni a gyereket, de nem csak ezzel lehet elcseszni a gyereket. Ugyanúgy lehet értelmes, egészséges gyerekeket nevelni így, mint ahogy közösségi média nélkül is lehet nagyon szarul gyereket nevelni. Nem ezen múlik, hogyha rendesen nevelik a gyereket, rendesen figyelnek rá, és beszélnek vele, és normális értékeket tanítanak neki, akkor nem ezen fog múlni, hogy ő most megjelenik. Hogyha meg nem jelenik meg, de büdös tróger szarok a szülei, akkor ugyanúgy lehet egy sokkal szarabul jön ki abból szerintem. De persze ez pont ez az arany középút, ami nem eldöntött. Itt már van, aki ezt már ellenezné, van, aki azt mondja, hogy ez teljesen oké. Pont ezért ez egy új dilemma, mert még nem döntöttük el, hogy mi a jó, és lehet, hogy majd 50-100 év múlva már erre lesz egy olyan megállapodás a társadalomnak, hogy ez így van rendben, és akkor majd visszanézünk, hogy régen milyen gyökerek voltak az emberek, akik ezt csinálták, ami most már kívül áll az értékrendünkön, de hát most még nem tudjuk. Ez ennyi, és aztán van a harmadik szint, és ez csomó youtubernél van, nem csak a kulcseredinájéknál, hanem csomó influencernél. Jön a gyerek, akkor az onnantól ez egy új lehetőség arra, hogy állandóan, nem tudom, új szponzor lehetőségek, mostantól minden arról szól, hogy gyerekem lesz, arról szólnak a videóim, arról szólnak a posztjaim. Valamiért azt sejtem, hogy ez majd szabályozva lesz amúgy egyszer. Amúgy pont nemrég gondolkoztam el róla, hogy mikor lesz egy olyan, hogy valaki, amikor megszületik a gyereke, akkor csinálnak egy Instagram oldalt, és rendesen felfuttatja 0 hónapos korától influencernek a gyerekét. De még nem tudjuk, még nem nőtt fel egy generáció, akit kitettek ennek, szóval még nem tudjuk, hogy mi a eredmény ennek. Félek, hogy nem sok jó. Abból következtetek, hogy régen, akik gyereksztárok voltak filmekben, meg ilyenek, vagy zenében, hát nagyon sokat teljesen tönkre baszott. Valószínűleg a nagy nyilvánosság nem tesz jót. Ezt ugyanúgy mondom, hogy nagy nyilvánosság nem tesz jót a 16 éves youtubereknek se, de hát ezt látjuk. Értelmesebb youtuber sokszor azokból kerül ki szerintem, akik idősebb korukban kezdenek el youtubozni, és nyilván van ellenpélda erre is, már láttunk ezen a csatornán is. Jobb, ha akkor teszed magad ki a tömegnek, akkor, amikor már van egy szellemi érettséged, és tudod kezelni ezt a népszerűséget. Megint elkalandoztunk. Aztán van még egy szint, konkrétan a gyerekeidet média termékké teszed. Nem csak hülye vagy, hanem konkrétan, tudatosan a gyerekeidből csinálsz média terméket. Ez talán a legundorítóbb, és ez a Bánki család amúgy. Most feljelentenek? A Bánki Beni, nem tudom, ismeritek-e, a Kimityubon, aki indult, azóta lejtmenetben van szegény. Már a mindkét öccse influencer, de mindegyik gyerek. És a legkisebb gyerek az hány éves? Bánki Beni az már influencer, 100 000-en követik, jó? Boldi Banki is influencer már, ő meg izmos. Én vagyok Csani Channel fiókot bankiben és boldi banki kezeli. Ez egy kisgyerek. És van egy ilyen mémje, hogy LinkedIn, Facebook, Instagram, Tinder. Miért van LinkedIn meg Tinder? Most esnek ki a tejfogai. És influencer. Na ez kurva nyomasztó. Nem a gyerekek erőltették szerintem ezt. YouTuber körökben hallani egymást. És itt zárjuk is le a témát. Mert kurva nyomasztó ez a bánki család. Miért van az, hogy mindig, hogyha nem a YouTube videókat nézek, akkor a végén csak lehangul az egész. A közösségi média felemelkedése sok új dilemmát hozott, és ez egy olyan dilemma, amire még nincs meg a konzisztens válasz, úgyhogy ezt keressük. Írjátok meg, mi a véleményetek. Ez volt már a Fókusz csoport. Holnap ismét találkozunk. Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. London boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. And for critic, cause I know